अध्याय 15 श्लोक संख्या 17 उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विभार्त्यव्यय ईश्वरः। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य, इस श्लोक का भाव कठोपनिषद तथा श्वेताश्वतर उपनिषद में अत्यंत सुंदर ढंग से व्यक्त हुआ है। वहां यह कहा गया है कि असंख्य जीवों के नियंता जिनमें से कुछ बद्ध है और कुछ मुक्त है, एक परम पुरुष है जो परमात्मा है। उपनिषद का श्लोक इस प्रकार है, नित्यो नित्यानं चेतनश्चेतनानं। सारांश यह है कि बद्ध तथा मुक्त दोनों प्रकार के जीवों में से एक परम पुरुष भगवान होता है जो उन सबका पालन करते हैं और उन्हें उनके कर्मों के अनुसार भोग की सुविधा प्रदान करता है। वह भगवान परमात्मा रूप में सबके हृदय में स्थित है। जो बुद्धिमान व्यक्ति उन्हें समझ सकता है वही पूर्ण शांति लाभ कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं। इस भगवद गीता का अध्याय 15वां अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। इस अध्याय का मुख्य विषय है कि सर्वोत्तम है भगवान कृष्ण। भगवद गीता के वक्ता स्वयं इनकी सर्वोत्तम स्थिति का वर्णन करते हैं। सर्वोत्तम क्या है या कौन है, ये एक तात्विक विचार है। दार्शनिक मुनिगण इस सर्वोत्तम हरि को आपका पीठ जड़ सा नहीं देखा। मुनि ऋषि तार्किक दार्शनिक चिंतक मनीषीगण इस विषय पर बहुत ही चर्चा करते हैं कि परम सत्य क्या है या कौन है। परम सत्य है कि नहीं, कहीं दार्शनिक है जो गलत सिद्धांत निष्कर्ष करते हैं कि कोई भगवान नहीं है, कुछ परम नहीं है, जगत जैसे चल रहे हैं, जैसे हम देखते हैं तो वैसे चल रहे हैं और जगत का कोई मूल कारण नहीं है। इस प्रकार का नास्तिक आसुरिक दार्शनिक के बारे में भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, असत्यम अप्रतिष्ठम थे जगद आहुर अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अन्यत काम हैतुकम। तो ऐसे कुदार्शनिक है, कुबुद्धिमान दार्शनिक है जो सब कुछ देख के विचार करते हैं कि जगत का कोई कारण नहीं है, इसका कोई मूल हेतु नहीं है, जैसे है वैसे है, जगत चल रहा है तो चलते रहते हैं, अनादि काल से चलते हैं, या एक प्रकार का दार्शनिक बोलते हैं कि पहले अचानक बिना कोई कारण से शून्य से विश्व है और ऐसे सब कुछ है। तो इस प्रकार का दर्शन एक इस प्रकार का दर्शन के लिए एक शब्द बहुत उपयोगी है, पागलपन। ये कोई कारण नहीं है, पहले शून्य था, कुछ भी नहीं था, फिर शून्य से शून्य में कैसे संभव था, विस्फोट था, और अभी हम यहां बैठ के बोलते हैं असत्यम अप्रतिष्ठम थे जगद आहो अनीश्वर। तो इस जगत में कोई जगत का कोई मूल कारण नहीं है, कोई नियंता नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, और जगत में अगर कुछ अर्थ है, कोई अर्थ अगर कुछ कारण नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, तो जीवन में कोई अर्थ कोई उद्देश्य नहीं है। अगर कुछ उद्देश्य हो, उद्देश्य है भौतिक कामनाएं की पूर्ति करना, और कुछ नहीं है। तो ये आसुरिक विचार है, पागलपन, कोई कारण नहीं है, ऐसे जगत है। तो सभी वस्तु का कारण है, ये माइक का बनाने वाले हैं, ये शरीर पिता का वीर्य जो माँ का गर्भ में प्रदत्त था, तो माता और पिता की सहयोगिता से शरीर उत्पत्ति होती है। ऐसा नहीं है कि मेरे माता और पिता के मकान के पीछे एक बार अचानक बिना कारण से एक विस्फोट था फिर आया हूं, ऐसा नहीं था। और जगत की सृष्टि वैसे भी नहीं थी, तो कारण है, उद्देश्य है, परम सत्य है। जो परम सत्य को नहीं मानते हैं, तो कौन सा वस्तु को परम मानते हैं? मिथ्या, परम ही मिथ्या। परम सत्य को नहीं मानते, परम मिथ्य को मानते, बोलते कि जगह में सब कुछ मिथ्या है। ये सब नास्तिक वादों में बहुत शाखा उपशाखा प्रशाखा है। तो एक है कि वो शून्यवाद, शून्यवाद का वाद है या विचार है कि सब कुछ जो हम देखते हैं, सब आवाज जो हम सुनते हैं, सब भावना जो हम अनुभव करते हैं, जो हम महसूस करते हैं, तो कुछ भी सही नहीं है, सब मिथ्या है, कुछ भी नहीं है। क्या है? कुछ भी नहीं, शून्य ही है। तो कि कुछ भी नहीं है और सब कुछ शून्य है, तो ये बात स्थापना करने के लिए और व्याख्या करने के लिए बहुत सी पुस्तक लिखते हैं। तो मिथ्या पुस्तक में लिखते हैं तो कैसे मिथ्या ही परम है तो यही विचार सत्य है कि नहीं, तो कुछ भी सत्य नहीं है तो यही विचार भी सत्य नहीं हो सकता। तो ये विचार अगर सत्य नहीं है, ये विचार है कि सब कुछ मिथ्या है, तो यही विचार यदि सत्य नहीं है तो सत्य ही है। एक प्रकार का खुद दार्शनिक कहते हैं कि मैं किसी को किसी वस्त्र में विश्वास नहीं हूं, मुझे किसी वचन को विश्वास नहीं करता। तो जो बल दिया हो कि मुझे विश्वास नहीं, उसमें विश्वास है क्या? अगर उसमें भी विश्वास नहीं है तो वो वचन जो बल दिया वो भी मिथ्या है, उसमें भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अर्थात कुछ वस्तु में विश्वास होना चाहिए। तो कि कुछ भी नहीं है, परम सत्य नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, नियंता नहीं है, तो इस बाद बहुत वाग चातुरी स्थापित होने के पर तो केवल पागल काम है। तो बुद्धिमान समझते हैं कि इस जागत योग अच्छी इति जागत, जागत शब्द का अर्थ है जो सदैव चलते रहते हैं। वो आवाज कब तक चलते रहेगा? जागत का मतलब जो सतत चलते रहते हैं। तो चलाने वाला कौन है? ऐसा पूछना बुद्धिमान है। इस जगत का क्या कारण है? हम नियंत्रित हैं, खिलाफ करते हैं। मैं नियंत्रित नहीं हूं, ईश्वर हम अहम भोगी, मैं आवाज करने वाला हूं, मंदिर आके उपद्रव करो, यही हमारा धर्म है। तो बुद्धिमान व्यक्ति ठंड दिमाग से समझ सकते हैं कि हम ईश्वर नहीं है, हम नियंता नहीं है, हम नियंत्रित है। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख होते हैं, खुद का चुना से हम इस प्रकार का शरीर नहीं मिल, इस शरीर जो मैं धारण करता हूं पतला है। तो जिनका पतला शरीर है तो मोटे शरीर चाहते, जो मरता है तो पतला शरीर चाहते, और इसलिए दोनों जिम जाते हैं, लूजिंग वेट एंड गेनिंग वेट। तो हम कैसे इस प्रकार का शरीर धारण करते हैं? तो खुद का चुना नहीं था। ऐसा है कि कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्ति है, पूर्व जन्मों का कर्म फल के अनुसार हम एक विशेष शरीर मिलते हैं, चाहे भी मनुष्य शरीर या पशु पक्षी कीट कीड़ा सर्प वृक्ष वनस्पति ऐसे शरीर। 84 लाख जीव जाति है और कर्म फल के अनुसार हम एक विशेष शरीर मिलता है। तो जो बुद्धिमान जानते हैं कि स्वयं का चुना के अनुसार जानना नहीं मिला और मृत्यु भी आवश्यक है, मृत्यु से बचाना नहीं है शरीर का, और बीच में बीमारी होते हैं और वृद्धावस्था होते हैं, तो कोई नहीं चाहते हैं कि मैं बीमार होऊंगा। किसी की इच्छा है, अगर कोई चाहते हैं मलेरिया ग्रस्त होना तो हाथ उठा लो, अगर कोई चाहते हैं, अगर किसी की इच्छा हो कि प्लेग ग्रस्त हो गए, जो सूरत में बहुत फेमस था ना प्लेग, तो कोई यदि प्लेग से बीमार होना चाहते हैं तो हाथ उठा लो। दांत, छोटा सा दांत से कितना दर्द हो सकता है, किसी के हुआ दांत का दर्द, किसे हुआ दांत का दर्द, अगर आपको हो गया हाथ उठा लो, इतना कम लोग करीब मेरी बात नहीं समझते। दांत का दर्द हो गया किसी के, किसी का हुआ हाथ उठा लो, आपको नहीं, तो आनंद होते हैं यदि आप चुना सकते हैं कि अभी फिर दांत का दर्द होगा, आपको चाहिए नहीं, तो क्यों था? इच्छा नहीं होने के पर दांत का दर्द होते हैं, मलेरिया होते हैं, प्लेग होते हैं, कितना प्रकार का बीमारी है डॉक्टर बोलो, अनलिमिटेड, असंख्य प्रकार का रोग है। हम एक प्रकार का रोग बंद किया, स्मॉल पॉक्स, पॉक्स को बंद किया है, टीबी, ट्यूबरक्यूलोसिस बंद हो गया है, अभी वापस आ रहा है नहीं डॉक्टर, आप भी डॉक्टर हैं क्या? इंडिया इट्स कॉमन टीबी, तो कुछ प्रकार का रोग आधुनिक विज्ञान से बंद होते, लगभग बंद होते, फिर भी भौतिक प्रकृति का नियम का संचालन से दूसरा नया प्रकार का रोग आता है, एड्स, भयानक रोग है ने? वो नया है, एक पीढ़ी के पहले से आया था एड्स। एड्स का मतलब तैयार हो काशी यात्रा के लिए, सूरत नो जामुन और काशी नो मरण, तो जामुन तो बंद होगा। तो यही सब विचार करके जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख होते बुद्धिमान व्यक्ति विचार करते हैं कि हम नियंत्रण नहीं है, हम नियंत्रित है, हम भगवान नहीं है। कौन पागल है जो बोलते हैं कि सब जीव भगवान है? बहुत बहुत ऐसे गुरु कहते हुए, गुरु जो बोलते हैं सब भगवान है, इस श्लोक में भगवान सही भगवान कहते हैं कि परमात्मा अंतर्यामी है, सब प्राणी के हृदय में विराजमान है, लेकिन उसका मतलब नहीं है कि सभी प्राणी भगवान है। वे ही सबके हृदय में प्रवेश करके भी पुरुषोत्तम है, साधारण पुरुष से उत्तम है। मतलब नहीं है कि वो भगवान जो उनकी दया से सबके हृदय में प्रवेश करते हैं तो उस के अनुसार वो भगवान और जीव समकक्ष होते हैं। नहीं, जीव सदैव जीव होते हैं और भगवान सदैव पुरुषोत्तम। ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान का कहीं नाम है भगवान, पुरुषोत्तम, अधोक्षज, जिनका अर्थ बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सब शब्द का अर्थ समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, आवश्यकता है भक्ति में। तो भक्ति में यही सभी शब्दों का अर्थ समझना चाहिए, नहीं तो भक्ति नहीं होती है। यदि हम भक्ति करते हैं परंतु पुरुषोत्तम शब्द का अर्थ नहीं जानते हैं, अधोक्षज शब्द का अर्थ नहीं जानते, भगवान शब्द का अर्थ नहीं जानते, वो भक्ति का नाम है, वो जो कार्य होगा वो वास्तव भक्ति नहीं होगी। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम का मतलब भगवान परम सत्य पुरुष है। परम सत्य केवल ज्योति नहीं है, परम सत्य निर्विशेष नहीं है। जो बोलते हैं कि परम है अनाम, निर्गुण, अरूप, परम सत्य की परम स्थिति के बारे में अवगत नहीं है। परम सत्य अनाम है, अर्थात कोई नाम नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई भौतिक नाम नहीं है, इसका अर्थ है। परंतु परम सत्य के अनेक नाम है, असंख्य नाम है, क्योंकि वे निर्गुण नहीं है। निर्गुण का मतलब प्रकृति के तीन गुण से परे, निर्गुण। भगवान में तीन गुणों का आशा नहीं है, वे त्रिगुण के अधीश है। तो भगवान निर्गुण नहीं है, भगवान के असंख्य शुद्ध निर्मल गुण है। भगवान परम दयालु है, सत्यम शिवम सुंदरम, भगवान सत्य है, शिव है मतलब कल्याणकारी, और सुंदर है, भगवान दयालु है। भगवान, भगवान ये शब्द का मतलब है ऐश्वर्य से समग्र से वीर से यश से श्रिय ज्ञान वैराग्य योश्च सन्नं भग इतिंगन। भगवान ये शब्द का मतलब कि उनमें सभी महान गुण है, जिनमें छह मुख्य है, उनमें पूर्ण ऐश्वर्य है, पूर्ण वीर्य है, पूर्ण यश है, पूर्ण सौंदर्य है, पूर्ण ज्ञान है, और पूर्ण अनासक्ति वैराग्य है। तो भगवान के असंख्य गुण है और उनके असंख्य गुणों के अनुसार उनके असंख्य नाम भी है। एक गुण है दयालु, तो उसके अनुसार नाम है कृष्ण दयालु, भक्त वत्सल, दीन वत्सल, बहुत ही सुंदर है भगवान, अप्राकृत सौंदर्य, भौतिक सौंदर्य नहीं है। तमगुण से सौंदर्य नहीं होते, रजगुण ही सौंदर्य है और सत्वगुण ही सौंदर्य है। कृष्ण का रूप, कृष्ण का रूप सौंदर्य शुद्ध सत्व है, भौतिक सत्व गुण के परे है। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, इनका रूप शोभा असंख्य कंदर्प कामदेव को आकर्षण करते हैं, तो इन उनका रूप शोभा के अनुसार भगवान के अनेक नाम है, त्रिभंग, त्रिभंग सुंदर, वंशीवदन, कृष्ण का रूप का एक विशेष लक्षण है, वंशी वाले हैं, तो वंशीवदन, मुरलीवदन, तो ऐसे भगवान के अनेक नाम, नाम गुण रूप लीला सब है। भगवान या परम सत्य निर्विशेष नहीं है, सब विशेष का है या वैशिष्ट्य है भगवान में, वे सभी कल्याण गुण के आधार है। वे पुरुषोत्तम, पुरुष का मतलब व्यक्ति, व्यक्ति भोगी भोक्ता, तो परम सत्य निर्गुण नहीं है, परम सत्य का रूप है, परम सत्य की लीला है, परम सत्य का परिकार है, परम सत्य का धाम है, और वो परम सत्य है कृष्ण, पुरुष है। पुरुष भी साधारण शब्द है, पुरुष है, पुरुष भी है और महिला भी है। तो भगवान इस भौतिक जगत का पुरुष नहीं, पुरुष नहीं है, वे ही स्वयं जगत के पुरुष है। उनका धाम उनकी शक्ति से विस्तृत है, उनकी अचिंच्य शक्ति से उनका धाम सदैव त्रिकाल में उनके साथ विराजमान है। तो ये सब समझना भौतिक बुद्धि के द्वारा संभव नहीं है। जो अचिंत्य भगवान की कृपा से प्रभावित होते, संचारित होते हैं, जो ये सब कथा और विषय समझ सकते हैं। तो भगवान है पुरुष, परंतु हम जैसे पुरुष दोष पूर्ण पुरुष नहीं है, वही परम सत्य है, वही पुरुष है, उनमें कुछ भी दोष और अभाव नहीं है, वे हम जैसे नियंत्रित नहीं है, वे ही नियंता है। तो वे ही पुरुष है, हम भी पुरुष है, जीव पुरुष है या वास्तव विचार में जीव ही परम पुरुष की प्रकृति है। एक परिप्रेक्ष्य में जीव भी पुरुष है और अति सूक्ष्म विचार में जीव ही प्रकृति, पुरुष और प्रकृति है। पुरुष का मतलब भोक्ता और प्रकृति का मतलब भोग्य। प्रकृति का भोग करते हैं भगवान, तो भगवान भोक्ता है और भगवान के अलावा और सब कुछ जो है भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में सब कुछ भगवान का भोग्य वस्तु है। तो जीव भी भगवान के भोग्य है, तो इसलिए सभी जीव का स्वभाव है प्रकृति। तो फिर भी भगवान को आनंद देने के लिए जिससे भगवान का भोग होंगे, भगवान ही भोगता है, हम जैसे लोभी नहीं है, हम जैसे काम पूर्ण नहीं है, वे ही आत्मा राम आप्त काम है, अर्थात वे स्वयं संतुष्ट होते हैं आत्मा राम। और आप्त काम इस शब्द का अर्थ है कि भगवान की सभी कामनाएं जो भौतिक कामनाएं है, जो दिव्य चिन्मय कामनाएं, तो भगवान की इच्छा शक्ति से भगवान की सभी कामनाएं की पूर्ति होती है। उसलिए भगवान का एक नाम है आप्त काम, अर्थात उनके सभी कामनाएं की पूर्ति होती है। तो फिर भी भगवान परमानंद प्रेमानंद विस्तार करने के लिए एको बहु श्याम, वे एक वस्तु है, वे एक व्यक्ति है, वे और सब कुछ जो है हम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वम प्रभवते, वे सभी वस्तुओं और सभी व्यक्तियों के स्रोत है और मूल आधार है। तो उनसे सभी जीवों और शक्तियों का विस्तार होते हैं और विस्तृत होते हैं भगवान को आनंद देने के लिए उनकी दिव्या इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। तो वे हमारे मध्य में आते हैं, कृष्णा आते हैं, भगवान कृष्णा कुरुक्षेत्र में अर्जुन को भगवत गीता ज्ञान प्रदान किया। तो उस समय और सब अन्य उपस्थित योद्ध देखते थे कि कृष्ण और अर्जुन रथ पर उपस्थित है। तो कृष्ण सब परिचित हुए, अर्जुन पांडु का तृतीय पुत्र है और कृष्ण है द्वारकाधीश। तो कृष्ण एक साधारण व्यक्ति जैसे हमारे मध्य में आते हैं तो फिर भी वे पुरुषोत्तम है, सबके परम है, सबके परम उनकी लीला विलास करने के लिए और प्रदर्शन करने के लिए हमारे माध्यम में आते हैं। परंतु यही समझना चाहिए कि वे ही आदि पुरुष है। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्षं सर्वभूतानं अंतर्बहिरवस्थितं। कुंती रानी अर्जुन की माता श्री नमस्कार करते हैं भगवान कृष्ण को, उनको संबोधन करते हैं परमेश्वर, ईश्वर परम। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम, कृष्ण आप पुरुष है, मैं महिला हूं, कथम पश्ये मैं ही स्त्री, कौन बुद्धि स्त्री होने से मैं कैसे आपको समझ सकती हूं। कुंती देवी की विनम्र प्रार्थना थी कि नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम, आप पुरुष है, प्रसिद्ध है कि आप देवकी पुत्र है वासुदेव नंदन, तो फिर भी आप वासुदेव नंदन होने के पर आप आद्य है, इस प्रकृति की सृष्टि के पहले भी आप थे। गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजन, वो गोविंद जो एक साधारण ग्वाल का लाड़का जैसे ब्रज भूमि में गायन की बछड़े को चढ़ाते हैं, वो गोविंद सर्व कारण कारणम है, वे सभी ब्रह्मांडों की मूल स्रोत है, तो वे ही पुरुषोत्तम हमारे मध्य में आते हैं पुरुष के रूप में। तो फिर भी वे साधारण पुरुष नहीं है, सभी साधारण पुरुष के परम है, उत्तम। उत्तम का मतलब परम, और उत्तम का एक और अर्थ है उत्तम, तम का मतलब अंधकार तमगुण। इस पूरा भौतिक जगत अंधकार जैसे है, अज्ञान ही तम है। तम का मतलब अंधेरी, अज्ञान, तो अज्ञान है भवबंधन का कारण। तो भौतिक जगत में सब अज्ञानी है। ज्ञान क्या है? कृष्ण सर्वोत्तम है, हरि सर्वोत्तम। तो इस सत्य ज्ञान भूल करके, उपेक्षा करके, जीव बाधित होते हैं। जीव का स्वभाव है मुक्त, बाधित बंधन होते हैं, क्योंकि मूल स्वभाव की मैं कृष्ण दास हूं भूल करते हैं, कि हरि सर्वोत्तम है भूल करते हैं, और गलत धारणा ईश्वर हम भोगी, मैं ईश्वर हूं, मैं परम पुरुष हूं, मैं भोक्ता हूं। तो ये भ्रांत धारणा ग्रहण करके जीव जो सत्य बोलते हैं तो केवल काल्पनिक धारणा होते हैं, अज्ञान होते हैं। तो ये अज्ञान ही तमोबुद्धि, भगवान तमोबुद्धि सभी प्रकार की भौतिक धारणा से परे है, वे ही उत्तम। हम जब अज्ञान से मुक्त होते, हम जब सत्य ज्ञान मिलते, सत्यम क्या है, सत्यम है कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जन्माद्यस्य यथोन्वयादितरतश्चार्थेष्व विज्ञास्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र च सागो मृषार्धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। परम सत्य है कृष्ण। वासुदेव, वासुदेव शब्द का मतलब सर्वव्यापी, और वासुदेव शब्द वासुदेव नंद। तो यही रहस्य है। तो कैसे सर्वव्यापी एक विशेष व्यक्ति का पुत्र होते हैं, तो ये भगवत तत्व का रहस्य है कि परम सत्य सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है। वो परम वस्तु, परम सत्य ही कृष्ण है। वो परम सत्य का परिकार नहीं है, विकार नहीं है कृष्ण का रूप। ये भी एक भ्रांत धारणा है कि परम सत्य का कोई रूप नहीं है, लेकिन रूप लेते हैं वो रूप ही कृष्ण है। ये धारणा भी गलत है। परम सत्य ही कृष्ण, वासुदेव नंदन परम सत्य है। तो परम सत्य कृष्ण का रूप है, और जो रूप है तो एक जगह में उपस्थित होते, जैसे कि मेरा यही रूप है, अस्थाई रूप इस शरीर। तो अभी सूरत में है या जहांगीरपुर में, तो अभी जहांगीरपुर में है तो मैं अभी सूरत में हूं, लेकिन रांधे रोड में नहीं हूं या सूरत स्टेशन पर नहीं हूं। तो एक रूप, तो केवल एक जगह में उपस्थित हो सकते। भगवान सर्वव्यापी है, और भगवान है कृष्ण। और कृष्ण कौन है? त्रिभंग सुंदर, मुरलीधर, वंशीवादा, उनका रूप है जिसका वर्णन हम करते हैं। तो वो रूप कहाँ है? तो वो रूप सर्वव्यापी है। रूप का विशेष स्थिति है गोलोक धाम में। तो फिर भी भगवान सर्वव्यापी है। अंडांतरस्त परमाणु छयांतरस्तम, हर प्राणी का हृदय में उपस्थित है, और हर परमाणु के अंदर में भी है। फिर भी भगवान का स्वयं धाम है गोलोक धाम। तो कैसे संभव है? तो कैसे भगवान पुरुषोत्तम पुरुष है प्रकृति के परे, फिर भी प्रकृति के अंदर में प्रवेश करते हैं? ईश्वरम प्रकृति परम, वे ईश्वर है वो प्रकृति से परे है, फिर भी अंतर बाह्य अवस्थितम, सब कुछ के अंदर में विराजमान है। और अंत बाह्य अवस्थितम, बहा भी है, भीतर भी है और बहा भी है। माया तथमिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना मत् स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितम्। पूरा जगत भगवान का अव्यक्त रूप है, सब कुछ भगवान के अंदर में है और भगवान सब कुछ के अंदर में है, फिर भी नहीं। एक परिप्रेक्ष्य से सब कुछ भगवान के अंदर में है, दूसरा परिप्रेक्ष्य से भगवान इस भौतिक जगत से पूर्ण पृथक है, क्योंकि वे ईश्वरं प्रकृति परम, भौतिक प्रकृति के परम। तो ये क्या बोलते, ये क्या है? कुछ वाग चातुरी है, भगवान अंदर में है बाहर में है नहीं है? तो सब कुछ संभव है भगवान के लिए, समझना कठिन है सीमित बुद्धि से। भगवान भगवत कृपा संचारित बुद्धि से इस भगवत तत्व रहस्य समझना संभव है। तो पुरुषोत्तम वही पुरुष है, लेकिन साधारण व्यक्ति नहीं है। भगवान अर्जुन के समक्ष उपस्थित थे द्विभुज मुरलीधर, इस लीला में कुरुक्षेत्र लीला में भगवान कृष्ण मुरली धारण नहीं करते हैं। इस लीला में उनका एक दूसरा नाम शांगधा और योग्य है, लेकिन कुरुक्षेत्र में युद्ध में भगवान कृष्ण की प्रतिश्रुति थी कि मैं शांग नामक क्या बोलते कोदंड धारण नहीं करूंगा, किसी भी अस्त्र को स्पर्श नहीं करूंगा, भगवान कृष्ण का वचन। तो अर्जुन का मित्र के रूप में एक क्षत्रिय राजा जैसे उपस्थित थे, परंतु अर्जुन का अनुरोध के अनुसार वो भगवान कृष्ण जो विशेषकर उस समय कुरुक्षेत्र में अर्जुन के रथ पर उपस्थित थे, तो उस रथ पर बैठे हुए भगवान अर्जुन को उनका विराट विश्व रूप दिखा। तो एक ही भगवान, भगवान जो अर्जुन के समक्ष थे, तो एक ही समय विश्व रूप ही है, वो विश्व रूप भी राजलीला बाल्य लीला में यशोदा माई को देखा है कि उस साधारण बालक जैसे खेलते थे कृष्ण, ये बलराम और सब और दूसरे बालक Yashoda Mai ko bataya ki ki Krishna mati kehte hain. Krishna Bhagavan wale nahi kehte. वो झूठ बोलने वाले. तो माँ यशोदा बोले मुंह खोलो मैं देखूंगी मुंह में मिट्टी है कि नहीं. ये भगवान जो यशोदा माई ने सोची कि ये मेरा बालक है, तो वो बालक जो भगवान है वो बालक का मुंह में मिट्टी थी. कितना? पूरा जागत की मिट्टी और जाओ और वायु और अग्नि और सभी लोग तारा नक्षत्र पहाड़ नदियां सागर सब कुछ कृष्ण का मुंह में था. फिर यशोदा माई कृष्ण को बोले फिर और मत करो मिथि खाने उससे बहुत भयानक है. नहीं तो क्या होते है मिथि खाने से ऐसा होते है मुंह में. तो नहीं एक्चुअली मदर यशोदा ने सोची कि ओ मेरा बालक भगवान ही है, तो भगवान ही है पुरुषोत्तम, उनकी लीला प्रदर्शन करने के लिए स्वयं रसानंद अनुभव करने के लिए और उनके भक्तों को प्रेमानंद देने के लिए भगवान एक साधारण बालक जैसे खेलते हैं, तो फिर भी वे ही सदैव भगवान ही है पुरुषोत्तम. तो ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है. भगवान पुरुष है, साधारण व्यक्ति व्यक्तियों से परम है. तो ये सब शब्द समझना चाहिए. पुरुषोत्तम भगवान अधोक्षज ये सब शब्द समझ के हम भगवान की रहस्यमय लीला के बारे में लीला तत्व रस तत्व के बारे में श्रवण करने के लिए अधिकार मिलते हैं. तो पहले समझना चाहिए. तो भगवान कैसे पुरुषोत्तम है सबके नियंत्रण है, और फिर बाद में हम दामोदर लीला की महत्व समझ सकते कि जो सबका बंधन करते हैं तो बंधन करता है और मुक्तिदाता भी है. वो सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम सबके ईश्वर. तो कैसे यशोदा माई का प्रेम से प्रेम राशि से बाधित होते हैं ये दामोदर लीला का रहस्य है. तो आज समय नहीं है दामोदर लीला की चर्चा करना. आज थोड़ी सी बात हुई पुरुषोत्तम शब्द के बारे में. इसको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है. इस अध्याय का मुख्य विषय है पुरुषोत्तम योग. आपके पास भगवत गीता है, सब सबके पास है भगवत गीता यथारूप. इस भगवत गीता तृणमूल रूप है, सबके पास है. अगर किसी के घर में नहीं है ये भगवत गीता, जरा हाथ उठा ले. सबके घर में है ठीक है. तो पुरुषोत्तम शब्द का क्या अर्थ है भगवद गीता यथारूप से समझना चाहिए और बहुत ही संस्करण है भगवद गीता। हमारे भक्त द्वार द्वार जाके भगवद गीता वितरण करते हैं, भगवद गीता यथारूप, और लोग बोलते हैं कि मेरे पास ये गीता इससे बहुत बड़ी है, बड़ी है, लेकिन उसमें बड़ी गलत धारणा है। वो ही भगवद गीता अयथारूप, जिस भगवद गीता संस्करण से हम स्पष्ट समझ नहीं पाएंगे कैसे कृष्ण पुरुषोत्तम है, तो वो भगवद गीता अयथारूप है। अर्थात वो भगवद गीता का नाम है, भगवद गीता नहीं है। भगवद गीता सुनने से न्यूनतम इसी विषय पर अवगत होना चाहिए कि कृष्ण ही परम सत्य परम तत्व पुरुषोत्तम है। हरे कृष्ण। अभी पुरुषोत्तम नाम जप की योजना होगी और उसके पहले सूचना। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे।